สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรัปรุณในช่วงของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ถามกันมาในรายการกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาตีห้าที่เปิดสถานีจนกระทั่งถึงเวลา6 โมงเป็นเวลา1 ชั่วโมงเต็มนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น8 ค่ำนะคะเดือน5มีชรูนะคะก็คิดว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยมาถึงเดือนมีนาคมแล้วแต่อย่างไรก็ตามเรารายการธรรมรัปรุณของเราก็มีธรรมะดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งในด้านของจิตใจความรู้สึกแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายเสนอให้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จังหวัดอุดรธานีวัดป่าดอนหายโศกค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็นำเรื่องราวประเด็นที่ท่านผู้ฟังนั่นแหละเขียนส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรหรือว่าเป็นทางข้อความทางเว็บไซต์เนื่องจากว่าในตลอดสัปดาห์นี้เราอัดแน่นด้วยเนื้อหาทุกวันทุกวันวันละ1 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นช่วงของสมการชีวิตนำเรื่องราวเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องพระสูตรหัวข้อธรรมะนั่นนี่มาเล่าให้ฟังซึ่งก็แต่ไม่บางท่านอาจจะมีข้อสงสัยบ้างหรือจะมีข้อแบ่งปันบ้างก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1 หมู่ 8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm บางท่านไม่เก่งในการใช้พวกคอมพิวเตอร์ก็จดหมายก็ได้ไปรษณีย์ก็ยังบริการอยู่แล้วก็ในข้อความต่างๆที่ส่งมานั้นคือพระอาจารย์อ่านทุกฉบับแต่อาจจะไม่ได้นำมาออกอากาศหรือว่าพูดในทุกฉบับเพราะบางฉบับเนี่ยก็ไม่ได้ถามคำถามเป็นลักษณะว่าเขียนมาเล่าให้ฟังนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เอามาพูดถึงแต่ว่าได้อ่านทุกฉบับข้อความทุกข้อความได้อ่านทุกข้อความลงรวมถึงคอมเมนต์ในแฟนเพจหรือใน YouTube Channel ด้วยอันนี้ก็ได้อ่านเราก็จะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงรายการของเราให้มันดีขึ้นขึ้นไปซึ่งอย่างในวันนี้เราก็มีจดหมายของท่านผู้ฟังที่ว่าส่งมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไปคือเนื่องจากว่าชื่อหลายคนที่ชื่อยุพินมีคุณยุพินจากจังหวัดลพบุรีก็มีสมุทรปราการก็มีก็เลยสับสนกันไปก็จึงอาจจะนำจดหมายในวันนี้มาพูดคุยกันด้วย เจ้าค่ะก็คือคำถามจากคุณยุพินแอมปัญญานะเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านคงจะไม่น้อยใจเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านเป็นข้าราชการบำนาญอายุ60 กว่าก็คงเป็นเหมือนกับเตือนใจนี่แหละนะเจ้าค่ะเป็นข้าราชการบำนาญเช่นเดียวกันก็ท่านถามคำถามมาหลายอย่างทีเดียวนะเจ้าค่ะประมาณสัก4 ข้อซึ่งก็แตกต่างกันไปดังนั้นโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านข้อแรกกันเลยนะเจ้าค่ะเพื่อว่าอาจจะไปตรงใจกับท่านฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็จะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบคำถามได้แง่คิดได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะเจ้าค่ะข้อแรกคุณยุพินถามมาบอกว่าการสวดมนต์ที่ดีนั้นควรจะสวดบทใดบ้างต้องทำวัดเช้าวัดเย็นหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ โอเคการสวดมนต์เอาที่ไม่ดีก่อนโอเคนะที่ไม่ดี ดีด้วยเหรอเจ้าค่ะการสวดมนต์ไม่ดี มีสิมีการสวดมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือการสวดโดยที่ไม่รู้ความหมายแล้วก็สัตว์ว่าสวดไปคิดว่าเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ดี เจ้าค ่ ะ ไม่ดีในเปรียบเทียบกับอะไรไม่ดีคือหมายว่าถ้าคุณจะใช้เวลาไปทำอย่างนั้นเนี่ยคุณเอาเวลาไปนั่งสมาธิทำอะไรที่แบบว่าคุณไม่งมงายไม่สักแต่ว่าสวดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรไม่เข้าใจความหมาย คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันจะให้เกิดปัญญามันจะดีกว่า อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้ถ้าเราจะสวดมนต์สวดได้ดีสวดดีเลยสวดบทไหนถึงจะดีบทที่เรารู้ความหมายเราเข้าใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าพอเราสวดทีนี้บางทีเราสวดรู้ความหมายเข้าใจคือส่วนใหญ่เขาจะสวดภาษาบาลีกันใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะ ทีนี้ในความที่สวดภาษาบาลีคือเราไม่ได้เข้าใจหมดหรอกแต่เราเข้าใจโครงสร้างเข้าใจคำพูดเข้าใจความหมายอันนี้มันดี เจ้าค่ะ ดีแน่นอนถึงแม้ว่าเป็นภาษาเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกตัวอักษรแต่ว่าเราเข้าใจว่าอ๋อที่สวดเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นะอรหังสัมมาเนี่ยคืออย่างนี้นะเข้าใจความหมายถึงอรรถะและพยัญชนะเนี่ยโอ้อันนี้ดีมาก ค่ะ เพราะว่าจุดที่จะให้ไปถึงคนที่จะไปถึงเนี่ยที่เราต้องการถึงเนี่ยคือจิตที่สงบจิตที่สงบ ค่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ที่แท้จริงถูกต้อง ใช่ เจ้าค่ะ สวดแล้วจิตสงบได้ไหมได้นอกจากสวดมนต์แล้วจะทำให้จิตสงบมีทางอื่นไหมมีเช่นคุณเป็นหลีกเร้นบางคนอ่านหนังสือบางคนสอนบางคนฟังเทศได้ทั้งนั้นแล้วมาให้ถึงจุดที่จิตสงบโอเคนะเพราะว่าที่เราต้องการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการบรรลุธรรมให้เห็นธรรมะบรรลุนิพพานเอางี้นะจะให้บรรลุได้คุณจะปล่อยวางหมดคุณต้องคลายความยินดีคือหมายถึงว่าคุณต้องปล่อยวางจะปล่อยวางได้คุณต้องมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะปล่อยวางไม่ต้องคลายกำหนัดซะก่อนจะคลายกำหนัดได้แล้วถึงจะปล่อยวางเนี่ยจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบจิตคุณจะสงบได้เนี่ยมีห้าทางสี่หรือห้าทางคือจริงมีห้าทางหนึ่งในทางห้าอย่างทางนั้นคือการสวดมนต์สวดแล้วสาริยาแล้วจิตสงบเป็นไปได้นอกจากนั้นบางทีสอนธรรมะได้บางทีเทศให้ฟังได้บางทีฟังธรรมะอยู่ได้บางทีหลีกเล่นอยู่ได้สวดมาด้วยกันหนึ่ง ที ่เป็น5อย่างว ่ าถ้าสวดแล้วมันจะไปถึงจุดที่จิตสงบได้แล้วพระพุทธเจ้ายังเตือนไปด้วยซ้ำคุณดูใจว่าถ้าจะสวดด้วยสักแต่ว่าอาการสวดแล้วก็เลิกล้างการหลีกเล่นเนี่ยอันนี้ไม่ดีสวดแล้วด้วยจิตที่มีนิวรณ์จำก็ไม่ได้เข้าความหมายก็ไม่เข้าใจจิตก็ไม่สงบอันนั้นน่ะไม่ดี เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้แนะนำบางทีเราอาจจะแบบเพิ่งเริ่มต้นฝึกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากหนังสือสวดมนต์ที่มันมีคำแปล เจ้าค่ะ แล้วก็สวดส่วนที่มันอาจจะเป็นภาษาบาลีก็ได้ถ้าสวดแปลไม่ชำนาญก็อาจจะสวดเฉพาะภาษาบาลีหรือจะสวดแปลด้วยก็ได้แล้วก็ให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งเราจะมีจิตที่สงบลงเอาบทนั้นแล้วก็ไม่ต้องยาวก็ได้ไม่ต้องยาวก็ได้จะสั้นจะยาวเท่าไหร่นี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือคุณสวดแล้วจิตสงบไหมก็มาถึงในคำถามที่ว่างั้นต้องทำวัดเช้าวัดเย็นหรือไม่ทำได้สิไม่มีปัญหาทำได ้ถ้าอยากจะทำใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค ่ ะ ใช่ใ ช่หมายถึงเราคารวะอยู่บ้างเราอยากจะสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ได้เหมือนอย่างตอนเราไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้เจ้าค ่ ะ ใช่คำว่าวัดเนี่ยวัตรานี่หมายถึงข้อปฏิบัติที่คุณทำเป็นประจำ เจ้าค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้ายังพระชนอยู่เนี่ยเขาก็จะมีข้อวัดกันว่าตอนเช้าปุ๊บหลีกเร้นใช่ไหมไม่ยุ่งใครพอตอนเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตพิธีบัตรก็ไปหาอาหารมารับประทานอาหารรับประทานก็ต้องเจอกันต้องคุยกันต้องอะไรนั่นนี่เสร็จแล้วพอเลิกก็ไปหลีกเร้นหลีกเร้นแล้วออกมาตอนเย็นก็มากวาดลานวัดมาทำอะไรอาบน้ำอาบท่าส่งน้ำแล้วเรียบร้อยตอนเย็นเนี่ยไปถวายข้อวัดพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ตอนเย็นจะมี ก่อน เอาไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไปทำไมก็เรียกว่าไปบำรุงพระศาสดาเขาใช้คำนี้อ๋อไปบำรุงพระศาสดานี่ไปอะไรไปถวายดอกไม้ไปฟังเทศนี่ก็เรียกว่าข้อวัดในการบำรุงพระศาสดาคือไปฟังเทศไปถวายของไปถวายดอกไม้อะไรเงี้ยไปบูชาพระศาสดาด้วยการฟังเทศก็จึงมีข้อวัดแบบนี ้ ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไงเขาก็เลยให้มีการทำวัดเย็นไงไปสวดมนต์เหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ต่อหน้าพระประธานแล้วคุณจะทำอะไรไปอยู่กันนิ่งหรือไม่ก็กล่าวธรรมก็เป็นบทสวดอะไรพวกนี้บ ทสวดเหล่านี้เพราะฉะนั้นทำได้ทำตอนเย็นแล้วจะทำตอนเช้าด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาหรือจะไม่ทำแต่ว่าคุณไปหลีกเร้นทำจิตให้สงบแล้วก็ให้เป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็หน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้จิตสงบอันเนี้ยมันถึงจะดี ใช่ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็สรุปแล้วว่าการสวดมนต์นั้นก็แล้วแต่ว่าจะสวดบทใดแต่ขอให้การสวดนั้นไม่ใช่สวดแต่ว่าสักแต่ว่าสวดแต่ว่าสวดโดยเราได้อย่างน้อยก็ต้องรู้ความหมายโดยรวมว่าหมายถึงอะไรถูกไหมเจ้าคะแล้วก็การสวดมนต์ก็เพื่อทำให้จิตใจเราสงบอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพร้อมเพรียงกันทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็เป็นการดีแล้วการพร้อมเพรียงกันเริ่มประชุมเลิกทำกิจในที่นี้ทำวัดเช้าวัดเย็นมันก็เป็นการสร้างความสามัคคีได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณยุพินท่านได้ถามมานะเจ้าค่ะท่านถามว่าการถือศีล8กับการถืออุโบสถศีลเนี่ยเหมือนกันหรือไม่และถ้าเผื่อพอจะเริ่มเนี่ยท่านจะไม่สมาทานศีลได้ไหมเพราะว่าท่านเกรงว่าอาจจะผิดศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ศีล8กับศีลอุโบสถไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าศีล8เนี่ยคือเอารวมหมดเลย8ข้อแต่ศีลอุโบสถเนี่ยคือเอาทีละข้อละข้อละข้อหมายความว่าศีล8เนี่ยคือถ้าคุณผิดข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือเราพูดกันตามหลักภาษาโอเคนะหลักไวยากรณ์อย่างนี้นะหลักไวยากรณ์หลักภาษาว่าถ้าคุณรักษาศีล8ศีล8น ะ คือถ้าดูแต่ละข้อละข้อในระยะสำคัญเนื้อหานี่มันเหมือนกันหรอเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ถ้ามาดูในไวยากรณ์ในบทพยัญชนะเนี่ยมันแตกต่างกันบางจุดบางประเด็นแตกต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าศีล8เนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดรวมไปหมดเลยหมายความว่าถ้าคุณผิดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าศีล8เนี่ยมันเศร้าหมองไปละทั้ง8ข้อโอเคในขณะที่อุโบสถศีลเนี่ยโดยไวยากรณ์เนี่ยเขาจะรับมาทีละข้อละข้อละข้อเช่นหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณผิดเช่นมุสาวาทข้ออื่นไม่ขาดด้วย นี่คือ เอาหลักไวยากรณ์นะคือทางด้านวินัยโอเคไหมวินัยทีนี้อย่างไรก็ตามคือจุดเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามเนี่ยคุณยุพินเนี่ยจะกังวลว่าโอ้ยถ้าฉันรักษาศีล8ฉันผิดข้อเดียวคือฉันผิดหมดเลยโอ้ยถ้าฉันผิดนี้ฉันก็จะบาปมากผมผิดตั้ง8ข้อในทางวินัยนะแต่ถ้าอุโบสถเนี่ยฉันผิดข้อนึงมันก็ได้อีก7ข้อก็ยังเหลือ แต ่มันก็ยังดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าถ้าผิดข้อนึงฉันก็ไม่อยากผิดแล้วฉันไม่สมาทานกันแล้วกัน อ๋อใช่ค่ะ เห็นไหมนี่คือทางวินัยนี่คือทางไวยากรณ์ ใช่ค่ะ นี่คือทางฉันพูดก็คือทางกฎหมาย ใช่ค่ะ แม่บทเขาตีตรามาอย่างนี้ใช่ไหมเขากฎหมายเขาเขียนมาอย่างนี้ตา1 2 3มาตรานี้วรรคนี้วงเล็บนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมีวิธีการพิจารณาความคือที่ต้องออกมาคู่กับตัวบทของกฎหมายในทางนิติศาสตร์เนี่ยนะคุณใจเขาก็จะมีวิธีพิจารณาความในตัวบทนั้นถูกไหมคือสำหรับคู่มือสำหรับศาลในการที่จะพิจารณาไอ้ตัวบทนี้ที่ให้คนก็ปฏิบัติเนี่ยในการพิจารณาความของเขาเนี่ยก็จะต้องบอกวิธีพิจารณาทำยังไงเขาก็จะพูดในทางเชิงนิติศาสตร์คือในทางกฎหมายเข้าใจไหมมันก็ต้องรูปประโยคมันก็ต้องแบบคำพูดมันก็คือในเชิงไวยากรณ ์ คุณจะไม่หนี เป๊ะๆตามนั้น มันก็ต้องตามนี้แต่ว่าคนเขาออกกฎหมายเขามีเจตนากฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องมาใส่ไว้อันแน่นอนแล้วมันต้องประกอบการพิจารณาอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามศีลเนี่ยคุณสนใจมันคือความเป็นปกติมันคือความเป็นปกติศีละเนี่ยคือปกติ ปกติของคนดีเรียกว่านะเจ้าค่ะ ปกติคนเรามันต้องเป็นอย่างนี ้ ถ้าเรารู้สึกว่าฝืนเนี่ยคือคุณต้องฝืนน่ะเพื่อจะให้มันได้ดีถ้าคุณต้องฝืนนะ เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันเลยจะไม่ฝืนแล้วก็ไม่ทำงั้นคุณผิดปกติผิดปกติ เจ้าค ่ ะ ไม่ดีไม่ควรต้องฝืนคือแต่ฝืนมันก็จะไม่ใช่ปกติไงคุณต้องฝืนให้มันเป็นปกติแล้วก็ทำให้มันได้เพราะนั้นคำว่าสมาทานคือจุดนี้แหละสมาทานคือจุดฉันจะต้องแบบทำให้ได้เป็นปกติของฉันตั้งแบบว่าตั้งมั่นอย่างไรก็ได้ ที่ฉันจะ ทำให้มันได้เป็นปกติอ่ะสมาทานเนี่ยคือการตั้งไว้ตรงนี้ก คือเพราะว่าที่เราจะผิดศีลได้ก็มันเผลอไปทำเป็นปกติของคนที่เขาไม่มีศีลโอ้โหเนี่ยมันจึงเป็นศีลแบบเขาเรียกว่าศีลผิดๆอ่ ะ เพราะว่าความจะใช้คำว่าศีลไม่ถูกคือเป็นปกติของเราที่พูดโกหกอยู่แล้วป่ะเป็นปกติของเราที่พูดเท็จอยู่แล้วหรือว่าก็เรียกฆ่าสัตว์ตบยุงอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นปกติอย่างเงี้ยคุณก็จะมาผิดปกติในผิดศีลในข้อแรกในการฆ่าสัตว์ถูกไหมล่ะ ใช่ค่ะ เอาทีนี้เราจึงสมาทานว่าเอ้ยงั้นฉันจะไม่เป็นปกติแบบที่ฉันเป็น ไอ้ที่ไม่ดีนี่ดีทั้งหลายที่เคยเป็น ไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นนี่คือด้วยการสมาทานไงซึ่งแน่นอนมันต้องฝืนแน่นอนบางทีมันผิดพลาดแน่นอนบางทีมันก็อาจจะมีข้อที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงใช่ไหมแต่ความปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงเพื่อให้มันเป็นปกติอีกอย่างนึงปกติที่มันดีปกติที่เป็นแบบศีลแปด เจ้าค่ะ เพราะนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าเราแบบว่าโอ๊ยงั้นฉันไม่สมาทานเข้าใจไหมเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นเพื่อว่าเวลาที่ฉันไปเป็นปกติของฉันที่มันไม่ดีมันจะได้ไม่มาเป็นมันมีความกังวลใจคือเราควรจะเลิกละในความปกติของเราที่ไม่ดี เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพื่อที่จะมาให้มันเป็นปกติที่มาไปตามศีลแปดหรือศีลห้าอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ถึงควรจะที่จะสมาทานคือถือเอาในการที่จะรับเอามาปฏิบัติรับเอามาปฏิบัติเหมือนใส่มงกุฎเขาเอามงกุฎดอกไม้ให้เขาเรียกอะไรคุณเดือนใจ มงกุฎดอกไม้ มงกุฎดอกไม้นั่นใช่ไหมเ ออ รับมาแล้วมาประคองใส่จัดทรงให้ดีสวยงามเรารับมาแล้วพอคุณรับมงกุฎดอกไม้แล้วมันคุณจะไปเที่ยวเล่นมุดอุโบงค์นั่นเนี่ยไม่ใช่เราก็ต้องเดินดีๆประคองไม่ให้มันร่วงมันหล่นต้องแบบระวังอันนี้เนี่ยมันคืออย่างนี้สมาทานรับเอามาปฏิบัติรับเอามาปฏิบัติหล่นแล้วทำไงเอามาปัดๆแล้วก็เน็บๆดอกที่มันหลุดแล้วก็ใจเข้าไปใหม่ คือความพยายามที่จะทำให้ได้ว่างั้นเถอะถูกไหมจ๊ะ คือรับเอามาปฏิบัติคำนี้เลยสมาทานรับเอามาปฏิบัติ จ้ะค่ะ ซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บอุปสมบทศิกาบางท่านสมัยก่อนคุณเดินใจก็ฟาซื่อคือหมายว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะแต่เหมือนว่าพอจะออกจากว่าจะกลับบ้านแล้วคืนศีลอย่างเงี้ย ฝากไว้ที่วัดใช่ไหม เออว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วใช่ไหมทำผิดศีลเอารับมาแล้วก็คืนไปด้วยคืนพระไปด้วยคือมันไม่ต้องคืนคือคุณควรทำให้มันเป็นปกติอยู่แล้วเลย เอากลับไปบ้านด้วยเอาไปปฏิบัติต่อ เอาไปใช้เอาไปทำให้มันดีคือรับแล้วรับเลยรับมาตลอดนี่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำ จ้ะค่ะแล้วมีอีกกรณีหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบางทีสมาทานศีลนี่แหละแต่พอถึงข้อที่สมมตินะเจ้าค่ะที่โยมจะเห็นอยู่หลายคนบรรดาผู้ชายทั้งหลายพอถึงข้อ5สุราเมรยามัชฌปมาสถานานี้ไม่พูดเลยเจ้าค่ะนิ่งก ็ ถือว่าฉันไม่ผิดศีลอันนี้ทริคนี้เป็นไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ได้4ข ้ อ ใช่มั้ยอ๋อก็ได้แค่อ๋อ ก็ได้ตามข้อที่ได้ เจ้าค่ะแต่มันก็เหมือนกับไม่สมบูรณ์ ใช่คือปกติคนเราก็จะดื่มน้ำไม่ได้ดื่มสุราอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ เป็นปกติทีนี้อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำเมาเนี่ยก็ต้องสำรวมในการดื่มน้ำเมาถ้าจะดื่ม เจ้าค่ะ สำรวมในหมายความว่าถ้าดื่มแล้วก็ไม่มีการพูดโกหกไม่มีการพูดส่อเสียไม่มีการพูดเพ้อเจ้อไม่มีการพูดคำหยาบอันนี้ถือว่าเรายังพอสำรวมได้ในการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งของความประมาทนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้กลับมาในประเด็นข้อศีลศีลที่บอกว่าศีลอุโบสถอีกคำหนึ่งอุโบสถเนี่ยหมายถึงการเข้าอยู่การเข้าอยู่ซึ่งการเข้าอยู่อุโบสถเนี่ยคือเหมือนว่าคุณตั้งใจที่ว่าจะทำให้มันได ้ คือแค่ถ้ารับมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาคืนรับมาแล้วก็เดี๋ยวนะตอนบ่ายกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมแต่คิดว่าแม้พรุ่งนี้ออกศีลแล้วก็จะฟาดอันนั้นเลยจะกินอันนี้แล้วก็จะไปที่นั่นที่นี่มันเปรี้ยวปากเหลือเกินอย่างเงี้ย ใช่ค ่ ะ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นอุโบสถแบบนิกรณ์เป็นแบบโคอ่ะ คือ หมายว่าฝากแล้วก็รับมาแล้วก็ไปฝากแล้วก็คืนแล้วก็ฝากอย่างเงี้ย ไม่แน่วแน่จริงไม่ได้ทำจริงถูกไหมเจ้าคะ ในตอนที่ทำก็ยังไปคิดถึงตอนอื่นว่าฉันเคยมีมาหรือฉันจะกลับไปหาอีกอย่างเงี้ย ก็ จะไม่ได้อันนี้สองเต็มจะไม่ดีแต่ว่าอริยะอุโบสถศีลตั้งใจคำนี้ด้วยอริยะอุโบสถศีลคือทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เอาวันนั้นให้เต็มที่เลย อย่างเงี้ยอย่าไปกลัวว่ามันจะผิดผิดเนี่ยมันมีมันธรรมดาเราปรับปรุงเอาเด็กเวลาเขาฝึกเดินเนี่ยเขาไม่ได้กลัวจะล้มแต่มันคือถ้าเขากลัวล้มเขาจะไม่ลุกพอไม่ลุกแล้วมันก็ไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงแล้วก็เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้แล้วจะไปเดินเดินก็ล้มล้มแล้วก็เลยกลัวล้มก็เลยไม่ลุกมันก็จะมีแต่อ่อนลงอ่อนลงใช่ไหม ใช่ค ่ ะ แต่ถ้าบอกว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ต้องกลัวล้มเดินไปเลยเดิมยังไม่แข็งแรงเต็มที่ล้มล้มแล้วก็ไอ้ลุกจังหวะที่ลุกเนี่ยแหละกูจะแข็งแรงนิดนึงเหมือนกันว่าเวลาที่ถ้าเราทำผิดพลาดปุ๊บเราระลึกได้โอ้โอ้ฉันผิดแล้วนั่นแหละไอ้ตรงระลึกได้นั่นแหละคุณสติคุณกำลังเพิ่มขึ้นนิดนึง ใช่ค่ะ โอ้พอทำไปโอ้ฉันนึกได้แล้วฉันพูดคำนี้ผิดไปนี่มันคุณสงสัยผิดศีลนะเนี่ยนิดนึงเนี่ยแล้วคุณระลึกได้ใช่ไหมโอ้นี่เป็นความไม่ดีของฉันนะเนี่ยฮีเรียวตาปากเกิดแล้วกำลังสติคุณเพิ่มขึ้นนิดนึง ใช่ค่ะ พอด้วยกำลังสติคุณเพิ่มขึ้นสมาสติคุณเพิ่มขึ้นคุณพยายามจะละสิ่งเดิมสิ่งที่ไม่ดีเดิมนั้นพยายามตั้งไว้ในสิ่งที่ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนั้นนั่นก็เป็นสัมมาวายามะละสัมมาสติก็มีมาสัมมาวายามะก็เกิดด้วยสติด้วยวายามะเนี่ยมันก็จะทำให้สมาธิของเราเนี่ยมันเต็มขึ้นมาศีลจึงทำให้เกิดสมาธิได้จุดนี้เราไม่ต้องกังวลเลยแบบว่าคือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะ จ้าค่ะ แล้วเราสิ่งที่ควรจะกังวลก็คือว่าโอ้ยถ้าเราไม่ทำไม่ได้ก่อนตายเนี่ยเราควรจะกังวลถ้าเราคิดว่าเราจะทำแล้วถ้ามันไม่ผิดแล้วฉันตายไปเดี๋ยวฉันแย่แน่นอนคุณยิ่งควรกังวลว่าโอ้ยถ้าฉันทำไม่ได้ก่อนจะตายนี่ฉันยิ่งจะแย่แน่นอนนี ่ ไอ้สิ่งนั้นน่ากังวลมากกว่า ควรจะกังวลตรงนั้นแหละถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เจ้า ค ่ ะเจ้าค่ะแล้วเท่าที่โยมทราบอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอุโบสถศีลเนี่ยจะเป็นการแบบถือแบบเคร่งแล้วก็จะเป็นในระยะช่วงที ่ เ ข้า อย ู ่ก็คือ1วันเจ้าค่ะ1วัน1คืนเท่านั้นแบบถือเคร่งแบบนั้นเลยใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง หลังจาก1วัน1คืนจบก็โอเคเราจะถือศีล8ต่อไปก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อุโบสถศีลก็คือ1วัน1คืนต้องเคร่งเต็มที่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ถูกต้องซึ่งในอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้ก็คือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็อยู่ด้วยอุโบสถนี้เหมือนกันตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเราพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่พูดโกหกตลอดชีวิตแหมเรามาไม่ฆ่าสัตว์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ชื่อว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าได้อยู่ใกล้พระอรหันต์เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งตลอดเวลาวันนี ้ถือเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วนะเจ้าค่ะ โอ้โหเนี่ยเราคิดข้อนี้ปุ๊บเราจะมีกำลังใจ เจ้าค่ะ หรือเราได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในเวลาที่ว่าเราไม่พูดโกหกเราไม่ฆ่าสัตว์วันหนึ่งคืนหนึ่งเอาท่านทำตลอดชีวิตเราทำวันเดียวโอ้ยเราถือได้อยู่ใกล้ท่านวันหนึ่งนี่เราจะมีกำลังใจคิดตรงนี้ เจ้าค่ะ อันนี้คืออริยอุโบสถศีลคือถ้าไปอ่านตัวเต็มๆเลยเนี่ยนะจะไล่มาตั้งแต่คนต้องมีศรัทธาก่อนในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลขากายแล้วก็มาปฏิบัติในอุโบสถศีลก่อนจะมาถึงอุโบสถศีลก็อธิบายถึงเรื่องนิครันธศีลโคปาลศีลอย่างนี้ก่อนแล้วก็ให้ถึงความต่างแล้วเราก็จะทำให้เราแยกแยะได้แล้วก็จะสามารถทำได้ปฏิบัติได้ไม่ยากเกิน ใช่ค่ะมีกำลังใจเข้มแข็งที่อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกับได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบานเชิญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่3นี่คุณยุพินถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าจากข้อที่2ที่ถามเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของศีล8กับอุโบสถศีลนั้นเนี่ยท่านก็ถามมาในกรณีที่น้ำปานะเนี่ยเจ้าค่ะก็ทราบมาว่าต้องไม่ผ่านความร้อนแต่ที่บ้านของท่านยุพินเนี่ยจะรับประทานแต่น้ำร้อนนะเจ้าค่ะคือต้มจากกานะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าถ้ารับประทานอาหารก่อนเที่ยงเนี่ยแต่เที่ยงไปแล้วยังเกิดทานยังไม่เรียบร้อยนี่มันจะผิดหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเป็น2ประเด็น รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาศีลในข้อเว้นการบริโภคในเวลาวิกาลและราตรีโอเคในที่เราจะสมาทานกันว่าวิกาลโภชนาเวรมณีเนี่ยการเว้นบริโภคในเวลาวิกาลและราตรีเอาแล้วกินอะไรได้หลังเวลาวิกาลไปเราก็คือรับประทานสิ่งที่เป็นน้ำได้แ แล้วปานะนี่แปลว่าน้ำปานะนี่แปลว่าน้ำน้ำอะไรที่ท่านให้รับประทานได้ก็น้ำจากผล8อย่างมีมะม่วงเป็นต้นเน า ะ เจ้าค่ะ โดยที ่ผลไม้ใช่ไหมเจ้าคะ โดยที่เหล่านั้นเนี่ยต้องไม่ผ่านความร้อนน้ำปานะ8อย่างเนี่ยต้องไม่ผ่านความร้อนไม่ใช่น้ำเปล่าใช่ไหม อ ันนี้คือจะระบุไปชัดเจนน้ำเปล่าผ่านความร้อนคุณต้มน้ำแล้วงั้นแสดงว่าพระกินน้ำร้อนไม่ได้หลังเที่ยงไม่ใช่ไงไม่ใช่ ใช่ป่ะ แต่ถ้าเป็นน้ำที่เป็นน้ำ8อย่างนี้ต้องไม่ผ่านความร้อนโอเคคือถ้าทานผ่านความร้อนหรือเติมน้ำตาลจะไม่ใช่ว่ารับประทานได้ด้วยความที่ว่าอยู่ไม่มีเหตุอะไรจะไม่ใช่น้ำปานะ เจ้าค่ะ โอเคนะ 8อย่างมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะก็มีมะม่วงเป็นต้นมังคุดอย่างเงี้ยได้แล้วเป็นต้นนะคือจำรายละเอียดได้ไม่หมดทั้งหมดแต่ว่าก็คือมี8อย่างอะไรก็น้ำอัฐบาลจะมีน้ำมะม่วงเป็นต้นน้ำกล้วยด้วยรู้สึกทีนี้ต้องกรองแล้วไม่ผ่านความร้อนนี่คือดื่มได้โดยที่แบบดื่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยอะไรเหมือนน้ำเปล่าโอเคประเด็นมันคือตรงนี้คุณเดาใจว่าเอาแล้วถ้าคุณเอาน้ำมะตูมมามะตูมก็ได้นะถือว่าเป็นหนึ่งในผลไม้พวกนี ้ คุณเอาน้ำมะตูมน้ำมะตูมนี่เขาต้องเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยเอาอย่างนี้มันไม่ใช่น้ำที่จะดื่มได้นี่ถ้าตามนิยามกรณีผ่านความร้อนน้ำมะตูมผ่านความร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลด้วยก็ต้องไปใส่น้ำตาลเข้าใจไหมเอาแล้วกินได้ไงเนี่ยกินได้ไงมันเกิดคนละเงื่อนไขเอาเงื่อนไขที่เราพูดถึงที่คุณยุพินียกมาก็คือว่าน้ำที่ดื่มได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยอะไรคำว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรนี่ก็คือว่าคือคุณอยากดื่มคุณก็ดื่มเลยอ่ะคุณไม่ต้องพิจารณาคือน้ำที่ผ่านการกรองแล้วไม่มีความร้อนแล้วก็น้ำเปล่าพวกนี้เป็นต้น ใช่ค่ะ น้ำเปล่านี่ผ่านความร้อนได้โอเคนะเป็นน้ำต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้ามีการใส่น้ำตาลหรือผ่านความร้อนพวกนี้เราต้องนิยามไอ้พวกนี้ใหม่เรียกว่าเป็นยา เป็นโอสถ ถูกต้อง เป็นโอสถคือเป็นยานะ จ๊ะที่อยู่มาในรูปของของเหลวอย่างนี้เป็นต้นน้ำมะตูมนี่คุณพิจารณาดื่มเป็นยาได้ไหมได้สิอะไรอ่ะอาการที่คุณจะระงับในความที่ว่าคุณจะไปรับประทานอะไรที่มันเป็นยาคือจะกินยาได้คุณต้องมีเหตุเหตุของการรับประทานยานั่นคือเวทนาดื่มหรือกินรับประทานเพื่อระงับเวทนาอะไรเป็นเวทนาความหิวความกระหายนี่เป็นเวทนา ใช่ค่ะ แต่ถ้าคุณดื่มน้ำเพื่อดับหิวหรือดับกระหายได้ ใช่ค่ะ ใส่น้ำตาลก็ได้ต้มก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เราต้องคิดอย่างนี้นะคิดในหัวว่าเราต้องพิจารณาแบบนี้คือไม่ใช่ว่าอะไรก็อึขึ้นเนี่ยไม่มีสติเนี่ยไม่ได้ไม่สำรวมในการโภชนะรับประทานโภชนีคือโภชนีมัตตัญญุตาความรู้ประมาณในโภชนะนั้นที่คุณดื่มหรือคุณกินน้ำนี่น้ำอะไรเนี่ยเอาน้ำชาน้ำชาเป็นยังไงเนี่ยมันมีผ่านความร้อนแล้วมันก็เป็นใบใช่ไหมซึ่งไม่ใช่น้ำผลไม้พวกนี้นี่ก็ไม่ใช่ไงแล้วดื่มทำไมเนี่ยมันกระหายดื่มด้วยพิจารณาว่ากระหายแล้วดื่มเพื่อระงับความกระหายอันนี้คือโภชเนมตัญญุตาคุณดื่มได้ด ื่มได้ต้องพิจารณาก่อนถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องนี่คือหมวดของยา เจ้าค่ะ อันนี้เราว่าตามวินัยนะวินัยหมายถึงมันเป็นกฎหมายโอเคมันเป็นตามตัวบทส่วนที่เป็นปานะคือบางทีคำพูดเราทุกวันนี้เราใช้สับสนมั่วกันไปหมดยะโอสถก็เรียกว่าปานะน้ำหวานน้ำอะไรก็เรียกว่าปานะน้ำบางทีปานะยังเป็นก้อนเป็นอะไรที่เป็นยาอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะ ใช่ค่ะ เป็นถั่วเป็นอะไรก็เรียกว่าปานะคือมันใช้มั่วไปหมดแต่ถ้าเราจะเรียกกันจริงๆเอาตามแบบให้มันถูกต้องตามสิกขาวินัยพวกนั้นนั่นแหละคือยาแต่ถ้าปานะถ้าปานะจริงๆนะคือน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่ไม่ใหญ่เกินลูกมะตูมกรองแล้วหลายชั้นไม่ผ่านความร้อนไม่เติมน้ำตาลนั่นน่ะดื่มได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องฉันหิวไหมฉันกระหายไหม คือคุณดื่มเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องพิจารณาก่อนถูกไหมเจ้าค่ะ คือโดยกฎหมายแล้วจะไม่ผิดถ้าคุณจะไม่พิจารณาก่อนในข้อปานะแต่ถ้าเป็นโอสถคุณต้องพิจารณาก่อนอย่างไรก็ตามในหมวดธรรมะเนี่ยคุณจะล่วงอะไรเข้าลำคอเนี่ยคุณต้องพิจารณาก่อนหมดละเกิดมาคุณต้องพิจารณาก่อนหมดละโดยในทางธรรมะเนี่ยก็จะมาเพื่อให้จิตใจเราแบบว่าไม่เพลิดเพลินไปตามภาษาต่างๆนั่นนี ่ นี่มันจะไปได้คือเราต้องแยกส่วนที่เป็นธรรมะกับส่วนวินัยหมายความว่าส่วนวินัยเนี่ยมันมีหัวข้อตัวบทชัดเจนกฎหมายเขาตราไว้มีมาตราต่างๆเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์กันตามเปลี่ยนชนะใช่ไหมแต่ในทางจิตใจทางปฏิบัติแล้วไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรเราต้องพิจารณาแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยอัธยาศัยของท่านอย่างนี้นะอัธยาศัยของท่านเนี่ยเป็นห่วงพวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีอยู่แล้วพุทธบริษัทเนี่ยคือท่านไม่ได้ปรารถนาว่าจะให้แบบต้องอดอยากหิวโหยระสำระสายเจ็บตายกันไปคือไม่ใช่ไม่ใช่เจตนาท่านเป็นอย่างนั้นอุปนิสัยหรืออัธยาศัยจะไม่เป็นอย่างนั้นอัธยาศัยนี่คือรักพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอยู่แล้ว หรือจะมีเมตตาอยู่แล้วถูกไหมคะ จะมีข้อผ่อนปรนเนี่ยมากมายเลย อ๋อเจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าพระเนี่ยคือคุณเกิดหิวอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเอาไม่ใช่แค่ว่าโอสถแบบที่เป็นน้ำผสมน้ำหวานกาแฟกินข้าวเลยก็ยังได้เอา เจ้าค่ะถ้าไม่สบายถูกไหมเจ้า ถูกต้องคือถ้าอาพาธเนี่ยยกเว้นให้ก็ที่ว่ารับประทานในเวลาวิกาลหรือราตรีเนี่ยรับประทานได้ถ้าแบบว่าคือคุณจำเป็นต้องเนื่องจากอาพาธเนี่ยนะ ค ือท่านก็ผ่อนปลนให้เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ว่าเราจะผ่อนปลนเนี่ยคุณจะเอาระดับไหนมันก็จะมีข้างเคร่งกับข้างหย่อนอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าในตามตัวบทที่เขาตีมาเนี่ยก็คือพูดเป็นกลางๆใช่ไหมทีนี้คุณจะเคร่งไหมหรือเอาหย่อนอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างเช่นการนอนเตียงอย่างเงี้ยนอนเตียงสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีแล้วไปทำอะไรนอนเตียงบนเตียงหรือต่างที่ไม่สูงใหญ่ทำด้วยหญ้าเป็นต้นเอางั้นหมายความว่าฉันต้องนอนพื้นไหมแล้วถ้านอนเตียงไม้ได้เปล่าโอ้ไม่ได้ถ้าคุณจะเอาข้างเกร็งนี่คุณต้องนอนพื้นอย่างเงี้ยถ้าเอาข้างย้อนแบบกลางคุณก็นอนเตียงไม้ได้มีฟูกนิดหน่อยหรือเอาแบบย่อนๆเลยก็นอนเตียงธรรมดานี่แหละแต่ไม่ได้เตียงขนาดแบบพระราชามีหมอนแดง2ข้างมีม่าน4ทิศเตียงนี่สูงเท่าอกอย่างเงี้ยต้องขึ้นบันไดไปถึงจะขึ้นเตียงได้ก็ไม่ป่านนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้างหย่อนข้างเคร่งอยู่ตรงนี้ถ้าจะเอาเคร่งจริงๆในข้อการรับประทานอาหารนี่วิกาลโภชนาเนี่ยเอาน้ำเปล่ามันอย่างเดียวเลยอ่ะต้มไม่ต้มนี่ไม่ต้องสงสัยไม่มีปัญหาเพราะเป็นน้ำเปล่ามันไม่ใช่น้ำผลไม้เอาน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยบางคนเนี่ยไม่ให้มีอย่างอื่นล่วงลำคอหลังตอนบ่ายนี่คือเขาเอาเกร็งบางคนก็เอาหย่อนบางที่เอาคอฟฟี่เมดได้ไหมอย่างเงี้ยเอานี่มันเป็นโอสถนี่นาถ้าพิจารณากินแบบกินเล่นๆอยากกินอยากชิมอันนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่จะเอาให้ถูกหลักธรรมถ้าจะเอาหลักวินัยก็เอามาจับในข้างหย่อนก็พอได ้ ก็จึงมีคำพูดว่าประพฤติย่อหย่อนหรือว่าประพฤติเข้มข้นอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งสองฝั่งเราก็ปรับเอาพระอาจารย์ว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณยุพินแอมปัญญานะเจ้าค่ะ ก็เขียนมาว่าในกรณีที่ถือศีล8อยู่นะเจ้าค่ะอันนี้จะมาดูไลน์ที่เขาส่งมาก็คือข้อความที่ส่งมาตามไลน์เนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอบไลน์เนี่ยได้หรือไม่เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เห็นว่าอย่างไรอันนี้ในกรณีที่อยู่บ้านนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนไฮโศกนี่ทุกคนลูกศิษย์รู้คำตอบก็คือโทรศัพท์โดนยึดไปแล้วดังนั้นไม่ต้องถามข้อนี้นะเจ้าค่ะไม่มีการถามตอบไลน์แน่นอนเจ้าค่ะ โอเคพูดถึงว่าทำไมถึงมากังวลข้อนี้เพราะว่าคงจะมาในจุดที่ว่าการดูกันละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรม เจ้าค่ะ แล้วก็การร้องรำขับร้องประกอบดนตรีโอเคนะซึ่งถ้าบอกว่าในลานที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าเป็นคลิปแบบตลกเฮฮาม ัน ก็จะเศร้าหมองนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ คือหมายความว่ามันดูการละเล่นอันเป็นค่าสื่อต่อกุศลธรรมคำนี้หมายความว่าไงหมายความว่าราคาที่ยังไม่หมดมันเพิ่มไหมโทสะที่ยังมีอยู่มันเพิ่มไหมโมหะที่ยังมีอยู่เพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มไม่เป็นไร เจ้าค่ะ ถ้าเพิ่มอันนี้เป็นไม่ถูกเพราะฉะนั้นลักษณะที่ว่าละครที่เขาเล่นแล้วคุณดูละครหรือดูเกมโชว์หรือดูหนังไม่ใช่แค่ว่าดูอย่างเดียวแม้แต่อ่านนิยายอย่างเป็นต้นที่เขาแบบเป็นลักษณะแบบนี้ให้มีอารมณ์อิโมชันเรื่องดราม่า อ ินไปตามตัวละครแล้วเราเกิดอินไปตามตัวละครอันนี้อกุศลธรรมเกิด ใช ่ค่ะโอเคนะแต่ถ้าว่าดูข่าวอย่างเงี้ยข่าวนู้นก็แล้วแต่ข่าวอะไรกันนะคือบางทีข่าวดูนี่มันก็มี hate speechแฝงมาด้วยเยอะแยะ ข่าวการเมืองฟังมากๆปวดหัวเหมือนกันเจ้าค่ะต้องปิดเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือมันก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมก็ต้องแยกออกส่วนนี ้ แต่ถ้าเป็นลักษณะว่าข้อความส่งมาต่อไปทำงานนั่นนี่อันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาไม่ใช่การละเล่นมันเป็นค่าสื่อต่อกุศลธรรมหรือว่าส่งคลิปมาร้องเพลงแล้วก็ร้องตามอันนี้ก็ร้องรำกับร้องประกอบดนตรีก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือจุดที่ว่ามันตอบได้แล้วหรือว่าบางทีส่งข้อความแล้วเกิดแบบว่าก็จะมีส่งเกี้ยวพาราสีอย่างเงี้ยส่งคำพูดแบบนั้นแบบนี้ให้เราแบบว่า อันนี้ไม่ได ้ก็จะไม่ได้ใช่ให้เรารู้สึกรักให้รู้สึกเกลียดให้รู้สึกโกรธอันนี้ก็จะไม่ได้หรือต่อไปทำให้เขามีความกำหนัดด้วยคำพูดแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มันคิดว่าพิจารณาไม่ยากแล้วก็เอาเกณฑ์ของกุศลธรรมคือราคะโทสะโมหะที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งหลังจากนี้ต่อไปคุณใหญ่มีเดียมมันก็จะเป็นอีกหลายอย่างเทคโนโลยีมันจะไม่ใช่หยุดแค่ LINE ไม่ได้แค่ Facebook เดี๋ยวนี้ก็มี Clubhouse Clubhouse ก็มีอย่างเงี้ยมันก็มาได้หลายรูปแบบแล้วต่อไปก็จะมี เพิ่มขึ้นนะจ๊ะค่ะ ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราใช้เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายของทางคุณยุพินก็คือบอกว่าในกรณีที่ทางคุณยุพินเนี่ยอยู่ในระหว่างการถือศีลอุโบสถนะเจ้าค่ะแต่ว่าถือศีลอุโบสถเนี่ยอยู่ที่บ้านในวันพระนะเจ้าค่ะเพราะว่าตั้งใจเนี่ยจะทำจริงๆความจริงแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติที่วัดเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าถ้าเผื่อสมาทานศีลไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้นี่ก็กลัวว่าจะผิดเจ้าค่ะก็เลยยังไม่ได้สมาทานศีลเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับในข้อนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะ ก็อย่างที่ว่าไปเมื่อตอนข้อแรกเลย คล้ายๆตอนต้น ว่าการสมาทานเนี่ยทำเถอะคือให้แบบตัดใจลงไปว่าตัดสินใจคือตัดสินใจลงไปว่าฉันจะทำให้มันได้แล้วไม่ต้องกลัวผิดคือเราต้องระมัดระวังอันนี้แน่นอนด้วยความเคารพด้วยความบูชาด้วยความรักด้วยความไม่ประมาทเราต้องทำให้มันได้คืออย่าไปกลัวว่ามันจะผิดนะคือผิดเนี่ยมันผิดอยู่แล้วคือไม่ต้องกลัวเลยเนาะว่าอาจจะมีผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้แต่พอเราระลึกได้อย่างที่ว่าเนี่ยกำลังสติคุณเพิ่มทันทีทีนี้กิเลสมันเอาเราสองทางพอเราระลึกได้ว่าฉันทำผิดปุ๊บกำลังสติคุณเพิ่มใช่ไหมมันก็จะรอจังหวะเราเผลอมันก็เอาจะว่าอีกว่าให้เราคิดว่าเนี่ยดูสิเธอเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำผิดพลาดนั่นนี่เราคิดไปในทางต่ำทันทีเราต้องตัดกระแสจุดนี้ว่านี่ฉันมีศีลอยู่นะนี่ฉันมีศีลอยู่นะเรากำหนดมาตรงนี้ไงว่าฉันตั้งใจรักษาศีลตรงเนี้ยนี่คือการสมาทาน ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ความกลัวตรงนี้มันดีอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นฮิริโอตปะฮิริโอตปะเนี่ยมีมากๆเลยดีนะคุณใจเป็นความกลัวที่เป็นกุศลเป็นความกลัวที่เป็นกุศลแต่ความกลัวที่เป็นอกุศลเนี่ยคือความกลัวที่ไม่ดีเช่นกลัวผีกลัวนั่นกลัวเรื่องนั้นนี้งมงายนี่อันเนี้ยมันคือความกลัวที่เป็นอกุศลเพิ่มปรับนิดเดียวปรับนิดเดียวในความที่ว่าเราปรับความเข้าใจปุ๊บไอ้ความกลัวที่เป็นอกุศลของเรามันก็เปลี่ยนเป็นความกลัวที่เป็นกุศลนั่นดี ใช่ค่ะ ถูกแล้วเราต้องกลัวต่อบาปเราต้องกลัวผิด ผิดหนึ่งคือเหมือนว่าเรากลัวบาปเราอย่ากลัวบุญก็คุณสมาทานศีลคุณได้บุญไหมเอาได้สิแล้วคุณจะไม่กลัวทำไมไม่กลัวหรอกบุญกลัวบาปนี่ดี เจ้าค่ะ เพราะนั้นจึงสมาทานมันจะเป็นสิ่งดีให้สู้เลย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็หมดคำถามของคุณยุพินเตรียมปัญญานะเจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเพราะว่าคุณยุพินก็ได้ฝากทำบุญการผลิตสื่อธรรมะที่ทางวัดป่าดอนหายโศกได้ทำการแจกฟรีให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านติดต่อกันมา10กว่าปีแล้วเนี่ยนะเจ้าคะโดยได้ส่งธนานัดมาร่วมทำบุญด้วย 1,500 บาทอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยต่อไปนะเจ้าคะก็จะเป็นปัญหาที่แฟนรายการอีกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะเจ้าคะท่านก็ใช้นามว่าคุณแดงอุดมนะเจ้าคะท่านถามมาคราวนี้ก็หลายข้ออยู่ข้อแรกที่ท่านกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาก็คือท่านตั้งข้อสังเกตว่าเท่าที่ได้พบเห็นมาบ่อยๆนะเจ้าคะสามีภรรยาที่ครองรักครองเรือนอยู่กันมานานๆเนี่ยเจ้าคะเวลาสามีมีญาติเวลาสามีมีญาติทางภรรยามาเยี่ยมเยียนหรือว่ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าขอพักพิงด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านสังเกตว่าถ้าเผื่อเป็นญาติของภรรยาแล้วก็มักจะไม่มีปัญหาก็คือว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางสามีแต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่าแต่ถ้าหากว่าญาติของทางสามีมาบ้างในทนองเดียวกันเนี่ยมักจะเกิดปัญหาขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ามักไม่ค่อยได้รับความร่วมมือหรือภรรยามักไม่ค่อยพอใจในประเด็นนี้นี่พระอาจารย์คิดว่ามองว่าเป็นเรื่องของนานาจิตตังไหมเจ้าคะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปในทุกกรณีอย่างที่คุณแดงยกขึ้นมาไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ คือในข้อนี้มันอยู่ที่หลักธรรมคือจะให้พระอาจารย์ให้ความเห็นเนี่ยนะคุณดินใจเราก็ต้องให้ตามหลักธรรมโอเคนะหลักธรรมว่าอย่างไงบางทีเราก็ไม่ให้บางทีเราก็ให้บางทีจะก็จะให้หรือไม่ให้มันแล้วแต่อยู่ที่อะไรหลักเกณฑ์มี3ข้ออันนี้เป็นข้อที่ธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยบอกไว้กับนางวิสาขาบอกว่าบางทีญาติมาเนี่ยเราไม่ช่วยหรอกถ้าเขาไม่ให้แต่เขาไม่ให้เนี่ยเราไม่ช่วยคือหมายถึงเราก็ไม่ให้เขาหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขายืมอะไรไปแล้วไม่ส่งคืนบางทีเราก็ไม่ให้เขาไม่ให้ยืมต่อคือไม่ช่วยเหลือแต่เราให้กับคนที่ให้เท่านั้นหมายความว่าถ้าเราให้ยืมอะไรเข้าไปเราเคยไปหาเขาแล้วเขาช่วยเหลือเราเขามาหาเราแล้วเราช่วยเหลือเขาอันนี้ควรคือเราควรช่วยเหลือหรือให้กับคนที่เขาให้เรามาแล้วหรือช่วยเหลือเรามาแล้วอันนี้ควร เจ้าค่ะคือคนที่เคยมีน้ำใจกับเราช่วยเหลือเรานะเจ้าค่ะ ในขณะที่ในเคสแรกใช่ไหมคือไม่ให้กับคนที่ไม่ให้คือถ้าเขาไม่เคยให้ไม่เคยช่วยเหลือเราก็คือถ้าเคยช่วยเหลือแล้วเขาไม่ให้ตอบยังไม่คืนมาเนี่ยเราไม่ควรจะให้เขาไปอีกนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองก็คือว่าถ้าเขาคืนมาเราควรคืนให้ถ้าเขาเคยช่วยเราควรช่วยตอบโอเคเคสที่สามก็มีคือต่อให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ควรให้ในเคสนี้คือกรณีที่ว่าถ้ามีญาติหรือว่าคนที่เขาขัดสนจริงๆยากจนจริงๆมาเนี่ยต่อให้เขาจะคืนหรือเขาจะไม่คืนเขาเคยจะช่วยหรือเคยจะไม่ช่วยเราก็ควรจะช่วยเขาเราควรจะให้เขาบางเคสก็ต้องมีแบบนี้การครองเรือนเนี่ยมันต้องไปอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ว่าจะดูแลคนรอบข้างสามีอยู่แล้วอันนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วนั่นคือทำกิจที่ต้องทำของสามีที่ว่าจะต้องทำให้กับหมู่ญาติหมู่เพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยภรรยาต้องทำอันนี้เป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมนี้พอถ้าไม่ทำตามหลักธรรมเป็นต้นอย่างนี้หน้าที่ของภรรยาสามีหรือว่าการอนุเคราะห์โดยที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นปมนี่หมายความว่าเป็นเงื่อนเนี่ยว่าเงื่อนไขมันก็จะแบบเป็นเหมือนหนามเล็บแมวซึ่งเปรียบไว้มันจะยุ่งเปรียบไว้การครองเรือเนี่ยเหมือนออกไปในป่าชัดที่มีหนามเล็บแมวมีต้นไม้มีมันเกะกะรกรุงรังไปหมด โอเค คือครอบครัวจะมีปัญหามีปัญหาเล็กๆน้อยๆจะบ่นกันด่ากันว่ากันจุกจิกตินั่นนี่นินทาลับหลังโอ้จิปาตาเอาเพราะว่าคุณไม่ทำตามหน้าที่ ันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไป เจ้าค่ะ อาจจะเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตในครอบครัวตัวเองหรือครอบครัวหลานลูกหรือญาติหรือใครก็ตามคือคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่หลักธรรมมันมีอยู่โอเคเนาะถ้าเขาบุคคลเหล่านั้นเขาประพฤติตามหลักธรรมเนี่ยในเกณฑ์ของการให้หรือการอุปการะในเกณฑ์ของหน้าที่ภรรยาหรือสามีภรรยาหรือสามีทำไมทำไปอย่างนั้นสามีอาจจะทำถูกหน้าที่ของตัวเองไหมภรรยาทำถูกหน้าที่ของตัวเองไหมในเรื่องที่ทั้งหกสามีนี่ต้องไม่ดูหมิ่นภรรยายกย่องภรรยาถ้าอะไรก็จะด่าว่าติเตียนนั่นนี่คือคุณทำผิดหน้าที่ของสามีภรรยาบางทีเขาไม่แฮปปี้เขาก็ทำผิดหน้าที่ของภรรยาโดยที่ไม่ดูแลอย่างดีอย่างนี้ก็บางทีก็มีหรือพอภรรยาทำผิดหน้าที่ของตัวเองไม่ดูแลต่างๆแล้วสามีก็เลยติเตียนด่าว่านั่นนี่มันก็ไม่ดีเพราะหน้าที่ของแต่ละคนมันมีอยู่แล้วชัดเจน เจ้าค่ะ โดยในที่ทั้ง6ที่ทั้ง6เนี่ยต้องยกย่องต้องให้เครื่องประดับมอบความเป็นใหญ่ให้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ พอเราทำตามหน้าที่แล้วปมหรือว่าเงื่อนมันจะไม่มีความที่มันจะวุ่นวายสับสนมึนงงก็จะลดลง เจ้าค่ะ พระอาจารย์คิดว่าให้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี่จะดี ดีที่สุดนะ ด ี ที ่ สุดดีที่สุดแน่นอน ค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าท่านทราบค่ะว่ามีผู้ร้ายบางรายเนี่ยเจ้าค่ะสามารถที่จะล่องหนหายตัวได้เรียกว่าตำรวจเนี่ยจับไม่ได้คว้าน้ำเหลวทุกทีท่านก็เลยถามมาว่าอันนี้มันมีข้อมูลความจริงหรือไม่การที่คนเราจะล่องหนหายตัวได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างโยมเคยได้ยินว่าแบบเขาเรียกว่าเสืออะไรนะเจ้าค่ะมันแบบเขาสามารถไล่มนแล้วคนมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ อะไรอย่างนี้นะสมัยเด็กๆพระอาจารย์เคยดูหนังเรื่องตีใหญ ่อ๋อตีใหญ่ใช่ใช่ ตีใหญ ่ แล้วก็หนีตำรวจเนาะกระสุนหมดแล้วทำไงโอ้โหตำรวจนี่หาไม่เจอว่าไปเด็ดเอากิ่งมะละกอไม่ใช่กิ่งสิเอาใบมะละกอใช่ไหมมาปลายมันออกมันมีรูตรงกลางแล้วก็ไปซ่อนในน้ำแล้วก็หายใจทางปากโผล่ขึ้นมาอย่างนี ้ ก็เลยเป็นตำนานตีใหญ่ที่ว่าหายตัวได้แล้วก็หลบตำรวจได ้อัน นี้คือหนังนะทีวีก็เป็นละครก็ทำมาจำได้ใช่ไหมเด็กไปดูอันนี้ก็มีเหตุให้เขาพูดมาแบบนี้ก็มีที่หายตัวได้จริงๆก็ ม ีก่อนนี้ก็เคยได้ยินเล่ามาเหมือนกันเคยได้ยินเล่ามาแล้วถามว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมเพราะว่าคือพระอาจารย์เป็นพระเนาะมันก็จะต้องตอบตามหลักธรรมละเรื่องตำนานนั่นนี่คนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมันไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงที่แบบชัดเจนพออยู่ในตำราเล่มไหนข้ออะไรคือแบบก็พูดกันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าพระสงฆ์จะพูดควรจะพูดมีหลักฐานที่อ้างอิงถามว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเรื่องราวนี้ไหมการหายตัวล่องหนไม่ใช่แค่นั้นคุณใหญ่บินได้อะดำดินอย่างเงี้ยเหาะไปที่พบนั้นพบนี้มันจะพิสดารไปกว่านั้น มีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมคะ หายตัวนี่ธรรมดายังแยกกายได้เป็นพันกายไม่ใช่แค่หายแต่เพิ่มก็ได้ เจ้าค่ะ ไม่ใช่อยู่ที่นี่แต่ว่าไปที่อื่นก็ยังได้อย่างเงี้ยมันเยอะแยะมีที่พิสดารไปกว่านี ้เจ้าค่ะ หลักธรรมนี้มีได้แน่นอนก็เรียกว่าเป็นวิชชาเป็นส่วนของปัญญาก็เรียกว่าอิทธิวิธี ชื ่อเต็มๆคืออิทธิวิทยานในการที่จะล่องหนหายตัวพวกนี้เป็นหนึ่งในส่วนของปัญญาถามว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีสมาธิเป็นเหตุทำให้เกิดปัญญาในข้อนี้ได้ซึ่งอย่างไรก็ตามในอิทธิวิธีพวกนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเป็นปาฏิหาริย์ที่ท่านติเตียนแล้วก็จึงไปลงอยู่กับพวกโจรได้ไง อ๋อเจ้าค่ะ แล้วก็คนที่มีพวกนี้ก็อาจจะทำผิดได้เพราะว่าเป็นมีมิจฉาสมาธิแล้วก็จะมีมิจฉาญาณะแบบนี้เกิดขึ้นได้หร ือ ถ้ากำลังฌานสมาธิมันยังไม่เสื่อมมันก็ยังมีความสามารถแบบนี้แล้วก็ไปทำชั่วๆได้จนกระทั่งสมาธิเสื่อมนั่นแหละคือชั่วมากมากขึ้นสมาธิเสื่อมปุ๊บปัญญานี้ก็ตกก็ทำได้แค่ครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถูกจับเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าในหลักธรรมแล้วมีแน่นอนแล้วเราก ็ เป็นส่วนที่เป็นปัญญาอย่างไรก็ตามเราควรจะมาทำอิทธิปาฏิหาริย์ชนิดที่เห็นดูว่าเป็นง่ายๆ simple นะ แต่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าดีกว่ามาก เจ้าค่ะ เช่นการที่เราเห็นความเกิดขึ้นความดับไปนี่ก็เรียกเป็นวิปัสสนาญาณ คือ แบบว่าเป็นคลาสเดียวกันกับอิทธิวิทยานี่เลยหรือแบบดีเลิศสุดเลยคืออาสวะขยายานเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของอาสวะทั้งหลายให้กิเลสหรืออาสวะในลักษณะที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปได้ให้เกิดความดับทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของอาสวะทั้งหลายแล้วก็ละมันได้หมด เน ี่ยเห็นอริยสัจสี่เนี่ยยาตรงเนี้ยโอ้โหมันยิ่งกว่าการเดินดินดำดินหายตัวหรือว่าห่อเหินเดินอากาศอีก เจ้าค่ะ เป็นปฏิหารถึงที่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนั่นเอง อ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของทางคุณแดงอุดมนะเจ้าค่ะท่านอยากให้พระอาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีข่าวของเด็กหญิงคนหนึ่งสามารถที่จะแบบว่าอาราธนาศีลแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยแม้ว่ายังเด็กเล็กอยู่เนี่ยอาราธนาศีลได้ดีเรากับเป็นมรรคทายกเลยนะเจ้าคะหรือมีเด็กบางคนก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องปื้ดเลยทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่อันนี้เนี่ยแบบว่าไม่ใช่คุณแดงก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากเลยอยากให้พระอาจารย์วิเคราะห์นิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่ถ้าเราจะพูดถึงว่ายิ่งไปกว่านั้นก็มีคุณใจเอาไม่ใช่แค่ว่าพูดได้คล่องแคล่วยังคำพูดต่างๆนานาเอาถึงแบบยิ่งไประดับคือพวกนี้มันเป็นความสามารถระดับโลกระดับที่แบบทั่วไปผู้ใหญ่ทำได้แต่เด็กทำได้ก็น่าประหลาดดีแต่ก็ยังมีความสามารถที่เป็นในทางโลกไง อย่ างเรื่องภาษาเรื่องคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า child prodigy คือพวกแบบอัจฉริยะในความที่ยังเป็นเด็กอย่างนั้นอยู่เนี่ย จ ะได้รับการพัฒนาก็ดีแน่นอนทีนี้เราที่ดีขึ้นไปกว่านั้นคือว่าแม้แต่6ขวบ7ขวบอย่างเงี้ยมันลูกอรหันต์เนี่ยโอ้โหเป็นไปได้ไง จ้าค่ะอันนั้นสุดยอดเลย โอ้โหอันนี้แบบโกนผมอยู่ผมตกลงปลอยแรกปุ๊บบรรลุธรรมเนี่ยโอ้โห7ขวบเนี่ยโอ้เป็นไปได้ไงอย่างเงี้ยโสภากัสสะมณีเป็นต้นนี่โอ้ยิ่งกว่านั้นก็มีเนี่ยคือมันมีได ้ มันมีได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวัง4อย่างนี้ต้องระวังคือแบบเด็กดูเด็กๆเนี่ยแต่บางทีความรู้สูงเป็นพระอรหันต์มีเราจะไปดูถูกเด็กๆนี่ไม่ได้ในความที่ว่าเขาพูดภาษานั่นภาษานี่ได้มันดีเก่งกว่าเราอีก เจ้าค่ะ เด็กๆอย่าพึ่งประมาทไม่ได้สองพระราชาที่ยังเยาว์วัยจะคิดว่าโอ้ยพระราชาที่ขึ้นครองราชยังหนุ่มอยู่ยังเด็กอยู่เราจะปั่นหัวได้เราจะควบคุมได้ no ไม่แน่ว่าพระราชามีอิสริยยศประมาทไม่ได ้ สามไฟกองเล็กๆไฟกองเล็กๆนี่ประมาทไม่ได ้ เพราะว่าพอมันกินเชื้อเมื่อไหร่ปุ๊บมันบึ้มบ้ามบึ้มบ้ามมันกองใหญ่ขึ้นมาทันที เจ้าค่ะ เพราะมันได้เชื้อนะหรือสี่อสารพิษตัวเล็กอสารพิษตัวเล็กๆคิดว่าตัวมันเล็กๆสีมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรหรอกยิ่งตัวเล็กเนี่ยยิ่งพิษมันเข้มข้น ยิ่งร้ายแรงนะจ๊ะค่ะ ความเข้มข้นของพิษเนี่ยมันมากเพราะตัวมันเล็กแต่ตัวใหญ่พิษมากอยู่แต่มันเจือจางเพราะตัวมันใหญ่แต่ความเข้มข้นเปอร์ซีซีของพิษเนี่ยตัวเล็กมันแน่นอนกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทว่าอสารพิษตัวเล็กกัดคุณถึงตายได้ เจ้าค่ะ สี่อย่างนี้ไม่ควรประมาทตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่พอเขามาลงข่าวปุ๊บเราต้องอึกทันทีโอ้เราไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตั้งอยู่ในธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะ เป็นพัน สาธุเจ้าค่ะกรณีคุณแดงอุดมคงเข้าใจแล้วนะเจ้าค่ะต่อไปก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะท่านบอกว่าคำสาปแช่งที่เราแช่งคนอย่างสมมติว่าคนที่ประพฤติไม่ดีหรือพวกผู้ร้ายทั้งหลายแหละที่มาทำร้ายคนเนี่ยเราแช่งเขาเนี่ยเราเขาเนี่ยคนที่โดนแช่งเนี่ยเจ้าค่ะจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นตามคำแช่งนั้นหรือไม่เจ้าค่ะแล้วคำสาปแช่งนี้จะมีผลจริงๆไหมกับคนที่โดนแช่งเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันอยู่ที่กำลังจิตของผู้แช่ง อ๋อเจ้าค่ะ กำลังจิตของผู้แช่งคืออย่างไรก็ตามการแช่งเนี่ยมันไม่ดีคือเรากำลังพูดถึงคนแช่งหรือคนถูกแช่งใช่ไหมโอเคถ้าคนแช่งเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงคนถูกแช่งก่อนเอาคนแช่งก่อนเนี่ย หนึ่งเขาผูกเวรแล้ว อืมเจ้าค่ะ เขามีความพยาบาทแน่นอนเขาผูกเวรทำไมเขาไม่เมตตาทำไมเขาไม่อุเบกขาล่ะไม่ฉันพยาบาทท่านจึงแช่งแกอย่างนี้ตอนนี้ตัวคนแช่งเนี่ยผูกเวรก่อนแล้วไม่ดีเลย เจ้าค่ะ ไม่ดีโอเคทีนี้ด้วยความที่ไม่ดีเนี่ยจิตที่มีพยาบาทเนี่ยหวังว่าให้เขาพินาศชิบหายก็จึงแช่งเขาใช่ไหมความไม่ดีนั้นก็จะให้กระจายไปสู่คนนั้นคำถามก็คือว่าแล้วคนนั้นเขาจะเป็นไปตามที่คนนั้นคนแช่งเขาปรารถนาไห ม คุณจะไม่คิดแต่ว่าเทวทัตในชาติกันก่อนไม่แช่งโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรา ต้องเคยแช่งมาบ้างแหละ ยิ่งกว่าอะไรดี มาแล้วเจ้าค่ะ ยิ่งกว่าอะไรด ี แล้วโพธิสัตว์เป็นไปตามนั้นไหม ไม่เป็นเจ้าค ่ ะ ไม่เป็นเอาทำไมอ่ะก็คุณธรรมมันต่างกัน อ ยู่ที่ว่าคุณธรรมของผู้แช่งกับคุณธรรมของผู้ถูกแช่งโอเคนะอาจจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของผู้แช่งก็ได้ เจ้าค่ะ อาจจะเป็นก็ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่อำนาจจิตอยู่ที่อำนาจจิต เจ้าค่ะ อย่างพระพุทธเจ้าแช่งพระไปไปไปคือแบบไปทิ้งแล้วนะ เจ้าค ่ ะ อยู่ไม่ได้แบบต้องหนีกูแบบโอ้ยพระพุทธเจ้าอะไรขนาดนี้คุณอยู่ไม่ได้นะคุณต้องโอ้มันใครจะไปด้านอยู่ไม่ได้หนีเพราะสัมปทาพรหมมาบอกว่าอันนี้มันจะเหมือนกับว่าลูกวัวยังไม่หย่านมแม่ก็ต้องเข้าหานมแม่เข้าหาแม่หรือต้นไม้ยังเล็กอยู่ไม่ได้รดน้ำมันก็จะเหี่ยวอาแช่งใหม่แช่งใหม่ด้วยกันว่าแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้มาทีละคนละคนละคนอบรมค่อยๆบอกอันนี้ก็ได้แต่กำลังจิตของท่านมากท่านถึงทำได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กำลังจิตของผู้แช่งแล้วก็กำลังจิตของผู้ที่ถูกแช่ง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยจะรักษาเราโอเคนะบางคนเราจะกลัวว่าโอ้ยงั้นฉันต้องคอยประคบประงมปลอคนนั้นคนนี้เพื่อให้เขาอย่าแช่งฉันคือคุณรักษาความดีของคุณเองเลยเรารักษาความดีของตัวเราเองนี่เราจะเป็นเครื่องปกป้องสิ่งต่างๆได ้ จะไม่มีใครที่จะมาทำอันตรายกับผู้ที่มีความธรรมะรักษาได้เลย เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี ้เจ้าค่ะ พยาบาล สาธุเจ้าค่ะดังนั้นเราต้องเป็นคนมีธรรมะอยู่ในศีลในธรรมอันนี้ก็ความดีนี้ก็จะปกป้องคุ้มครองเราเองใครมาแช่งมาอะไรก็ไม่มีทางทำร้ายเราได้นะเจ้าค่ะ พยาบาล ดีที่สุดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุยกันสนุกมากเลยในการตอบปัญหาธรรมะวันนี้นะเจ้าคะก็ถึงเวลาจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าวาดของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบ้านเชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ